Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili Ak Radyo dinleyicileri ve Ak Televizyon izleyicileri, Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Cumanız mübarek olsun. Allah-u Teala Hazretleri vücutlarınıza sıhhat afiyet versin. İşlerinizi güzelleştirsin. Kazançlarınızı bollaştırsın. Amelleriniz makbul olsun. Dualarınız müstecab olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinden efendim başlıyorum bir tanesini okumaya, açtığımız sayfadan, seçtiğim hadislerden. Ma kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyelim, böyle başlayalım. Ma min ehadin yeli emre aşeretin fema fevka zalike illa yeti yevmel kıyameti mağluleten yeduhu ila unukihi yefukkuhu adluhu ev yusikuhu ismuhu. Sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mübarek metnini okuduğum bu hadisi şerifinde buyuruyor ki, مَا مِنْ اَحَدٍ يَلِي اَمْرَ اَشَرَةٍ فَمَا فَوْكَ ذَٰلِكَ. 10 kişinin işini üstlenmiş, 10 kişi veya ondan daha fazla insanın başına amir olarak, emir olarak, efendim vazifeli olarak getirilmiş hiçbir kimse yoktur ki, onların içtimai işlerini görmekle görevli hiçbir kimse yoktur ki, İlla yeti yevmel kıyameti mağluleten yeduhu ila unukihi, elleri, eli omuzuna, boynuna bağlanmış, kelepçelenmiş olarak gelmesin. Yani eğer bir insan, 10 kişi ve ondan daha fazla insanın başına vazifeli olarak, müdür olarak, amir olarak, reis olarak, başkan olarak, efendim, söz sahibi olarak, idareci olarak, efendim selahiyet sahibi olarak geçmişse, bu bir sorumluluk. 10 kişinin işini üstlenmiş, bir iş görüyor, bir amir oluyor, dünyevi bakımdan sevinir. İyi, ben falanca mevkiye yükseldim, işte emrimde kimler var filan diye sevinir. Ama böyle bir insan, 10 ve daha fazla insanın başına geçmiş, onların yönetme durumunda, onların işini görme durumunda, bir işin başına amir olarak gelmiş bir insan. Bu insan eli boynuna bağlı kelepçeli olarak gelecek kıyamet gününde. Yani serbest olarak gelmeyecek. Hani esirleri harpte efendim karşı taraf yakaladığı zaman ellerini omuzların arkaya bağlar veyahut boynuna bağlar veya işte bir sopa koyuyorlar. Sopaya efendim ellerini geçirtiriyorlar. Ondan sonra bağlıyorlar ki kıpırdayıp bağlarını çözemesin veya ani bir hareket yapamasın veya kaçamasın diye. Yani suçlu kaçmasın diye efendim yakalanmış veya esir efendim onlar gibi getirilir mahşer yerine kıyamet gününde. Böyle amirler öyle getirilir. Yefukkuhu adluhu. Eğer adaletle, hakkaniyetle, dürüstlükle işini yapmışsa, amirlik görevini, reislik görevini, başkanlık görevini, efendim salahiyetini adaletle yerine getirmişse, çünkü toplumun işidir bunlar, kişisel değildir. Efendim toplumun işinin yapılmasında adaleti gözetmişse, hakkaniyetli davranmışsa, dürüst davranmışsa, o dürüstlüğü, adaletliliği, adilliği efendim bu bağları çözdürtür. Yani adil olduğu mahkemeyle muhakeme sonunda, mahkeme-i kübrada anlaşılırsa, ortaya çıkarsa, tebeyyün ederse elleri çözülür ve yusikuhu ismuhu, peltek se bunlar, bu kelimelerdeki se'ler, üç noktalı se, ve günah işlemişse, günahkar davranmışsa, Allah'ın sevmediği şekilde yürütmüşse bu başkanlık görevini, bağları üstüne bağ bağlanır. Sımsıkı daha beter bağlanır ve cehenneme efendim böyle bağlı olarak, mücrim olarak cezasını çekmek üzere gönderilir. Kaynaklar bunu efendim kadılarla ilgili efendim bir kitap yazmış, bir hadis alimi kadılarla ilgili, yani hakimlerle ilgili bir bölümde zikretmiş. Tabi bu sadece mahkeme mesleğine, hakimlik mesleğine, adaleti icra mesleğine mahsus değildir ama ona da şamildir. Her mesleğe, her idareciliğe, her çeşit başkanlığa şamildir. Zaten bu konuda pek çok hadis-i şerifler var. Sahih hadis kitaplarında hepimiz efendim karşılaşmış, efendim okumuşuzdur, vaazlardan da dinlemişizdir. Peygamber Efendimizin çok bilinen bir hadis-i şerif var. Sahih hadis-i şerifi: küllüküm ra'in ve küllüküm mesulün an ra'iyeti. Hepiniz efendim güdücüsünüz, çobansınız, sevk edicisiniz ve hepiniz sevk ettiğiniz ra'iyetinizden, efendim güttüğünüzden çekip götürdüğünüz insanlardan, yani efendim sorumlu olacaksınız. Hepiniz çobansınız, hepiniz sürünüzden sorumlu olacaksınız diye bunu biliyoruz. Efendim bütün görevler böyle. Yani ister sular idaresinin başına gelsin bir insan, ister gümrük muhafaza memurluğuna gelsin, ister efendim milli eğitim hizmetlerinde olsun, ister cami hizmeti olsun, ister çarşı pazar zabıtası olsun, hangi iş olursa olsun, umumi olarak 10 kişi ve daha fazla bir topluluğun başına amir geçen amirliğinden sorumludur ve yaptığı işin dürüst olmasını, dine, imana, Kur'an'a, Allah'ın rızasına uygun olmasına dikkat etmesi lazım. Hepimizin dikkat etmesi gerekiyor. Bunun dışında tabii herkesin efendim muhtelif yerlere karşı görevleri vardır. Yani toplumdaki topluma karşı olan görevler, toplum görevleri, yani belediye görevleri, efendim valilik görevleri, efendim resmi görevler dışında da insanların sorumlulukları vardır. Mesela evlat annesine babasına hizmetle sorumludur. Efendim anne baba çoluk çocuğunu efendim yetiştirmekle sorumludur. Yetiştirmezse Allah sorar. Baba ailesine bakmakla sorumludur. Yani herkesin bir sorumluluğu var. Kendisine ait sorumluluğu var, kendi şahsıyla ilgili. Efendim ailesine karşı sorumluluğu var. Efendim çevresindeki eşine, dostuna, akrabasına, büyüklerine, küçüklerine, komşularına karşı haklar ve görevler, vazifeler var. Bu tamam, fakat bir de efendim amirlik, komuta, emretme selahiyeti olan mevkilerin de ayrıca diğer bir sorumluluğu var. Çünkü mevkiler yükseldikçe efendim insanın yaptığı yanlış kendisinde kalmaz, topluma yayılır, toplumu zarara uğratır. En büyük zararı da en yukarıda olan verir efendim, çünkü çok yukarıdadır. Yaptığı bir yanlışlık tüm toplumu etkiler. Onun için bunların, özellikle yani âme hizmeti görenlerin, adaletle hareket etmeye, dikkatle hareket etmeye, Allah'ın rızasına aykırı iş yapmamaya, her şeyi efendim usulünce, hakkaniyetle, adaletle yapmaya dikkat etmesi lazım. Hepimiz kişisel olarak da sorumluyuz, çevremize karşı da sorumluyuz. Hepimizin sorumluluğu var, fakat bunların bizim sorumluluğumuzla beraber ayrıca bir de toplumda amir olmalarından, yönetici olmalarından dolayı sorumlulukları var aziz ve sevgili efendim izleyiciler. Bu umumi bir şey. Her işimize dikkat etmek zorundayız. Aldığımız her nefeste, attığımız her adımda, söylediğimiz her sözde, her günümüzde, her saatimizde, her dakikamızda dikkatli olmalıyız. Onun için bizim tasavvuf büyüklerimiz efendim tasavvuf yolunun birinci esası olarak neyi zikrediyorlar? Üç derdem, yani her nefeste şuurlu olmak, gafil olmamak, gaflete düşmemek, cahillik etmemek, yanılmamak, farkına varmadan bir şeyler yapmamak, daima efendim müteyakkız olmak. Daima müteyakkız olalım, her işimizi Allah rızasına uygun yapmaya çalışalım. Diğer hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: "Mâ min ehadin yekûnü fî kavmin ya'melu fîhim bil maâsî yakdirûne alâ en yugayyirû aleyhi illâ esâbehumullâh bi ikâbin kable en yemutu." Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hiçbir adam, hiçbir kişi, hiçbir fert yoktur ki Yekûnü fi kavmin, bir toplumun içinde, bir insan topluluğunun arasında yaşıyor olsun da ya'melu fihim bil maasi, o toplumun içinde isyanlar, günahlar, maasi, masiyetler demek. Yani Allah'a isyan grubundan, cinsinden olan çeşitli suçlar, efendim pis işler, kötü işler yapsın o toplumun içinde. Yaktiruna ala en yugayyiru aleyhi, o toplumda onu görüp de değiştirmeye imkanlar varken, çünkü onlar kalabalık, o tek, efendim değiştirmesinler. İlla esabahumullahu bi ikabin kabli en yemutu, o toplum göçmeden evvel, ahirete göçmeden evvel, o toplumun fertleri, o toplumun topu, hepsi Allah'ın bir kahrına, ikabına, cezasına ölmeden evvel dünyada da maruz kalırlar. Allah onlara dünyada da bir ikab, bir ceza verir. Buradan ne anlıyoruz? Bir toplumun içine bir yaramaz adam, bir çirkin adam, bir suçlu adam, bir pervasız adam, bir edepsiz adam, bir terbiyesiz adam geldiyse, o toplum onun gözlerinin önünde, onların farkına vardığı bir şekilde günah işlemesine seyirci kalmayacak. Seyredip de ne yaparsa yapsın demeyecek, onu düzeltmeye, onun kötülüğünü engelleme, ona kötülük yaptırmamaya gayret edecek. Müteyakkız olacak, efendim engelleyecek, kötülüğünü yaptırmayacak. Diyelim ki çalıyor, çaldırtmayacak. Diyelim ki huzuru bozuyor, bozdurtmayacak. Diyelim ki efendim kötü bir takım işler çeviriyor, çevirttirmeyecek. Diyelim ki çevreyi tahrip ediyor, ağaçları kesiyor, bilmem efendim zarar veriyor. Tamam, yaptırmayacak. Günahların çeşitleri çok, biliyorsunuz Allah'a isyanın çeşitleri çoktur, sayılamayacak kadar çoktur. Bunlar anlaşılır, hem dini bilgiden anlaşılır, ayetleri, hadisleri bilen, şeriatı bilen insanlar neyin sevap, neyin günah olduğunu bilirler, hem oradan bilebilirler. Bir de umumi esaslar var bu konuda. Yani günah nedir? İnsanın kalbine böyle bir şey, tereddüt veren, insanı üzen, insana hoş gelmeyen şeyler. Yani insanın vicdanına müracaat ettiği zaman insan bir şeyin doğru mu eğri mi olduğunu da anlar, vicdanı sızlar. Yani vicdanı müsaade etmez. Oradan da bir ölçü var. Dürüst insanların vicdanları bir ölçüdür, terazidir. Efendim yaptırtmayacak. Yani ilgisiz kalamaz. Efendim toplumuna, çevresine ilgisiz kalamaz. Toplumunu efendim korumakla görevlidir. Efendim topluluğu bozacak işler yapanlara da fırsat vermez. Bu tabi emri maruf nehi münker vazifesinin bir çeşidi oluyor, bir tarafı oluyor. Nehi münker, kötü, münker olan, aklın ve şeriatın uygun görmediği işi yaptırmamak. Peki adam yapıyor, ötekiler de bildikleri halde ses çıkartmıyorlar. Allah cezasını versin, Allah kahretsin, Allah belasını versin diyor, geçip gidiyor. Engellemiyor, olmaz öyle lafla. Allah dileseydi yeryüzünü efendim hiç kafirsiz, müşriksiz efendim yaratırdı. Kafirlerin hepsine de gözlerinin içine girecek efendim mucizeleri gösterip diz çöktürüp hepsini de imana getirirdi. Velev şa'e rabbüke le amene men fil ardı küllühüm cemi'a. Dileseydi herkes mümin olurdu, ama imtihan olarak bu hayatı yarattığından, insanlara serbestlik verdiğinden, efendim istediğinizi yapın, benim emirlerim şunlar, bak şeytan sizi aldatmasın, o da sizin apaçık bir düşmanınız, dikkat edin bak işinizi yaparken, evzü besmele çekin, bana sığının, şeytanın zararını bilin, benim adımla başlayın, benden yardım isteyin, ben size yardım ederim. Bunlar daha dinimizin temeli, ilk efendim günlerden Peygamber Efendimiz'e öğretilmiş esaslar. Böyle yapması lazım insanın. Tabi efendim bunu yapmadığı zaman, emri maruf nehi münker yapmadığı zaman, Allah o topluma bir ikab gönderir. Yani buyuruyor ki illa esabehumullah, onlara topluca Allah isabet ettirir bir musibeti ceza olarak, kable en yemutu, ölmeden evvel. Demek ki topluma Allah o kişinin kötülüğünü engellemedi diye toplu ceza veriyor. Dünyada toplumun düzeni bozuluyor. Aziz ve muhterem kardeşlerim, yani milletler, devletler veya bizim kendi daha böyle elle tutulur olsun misalimiz, kendi tarihimizde, yani o kadar devletler kurmuş ecdadımız, geçmişlerimiz, Bu devletler efendim yükselmişler, altın devirler yaşamışlar, şanlı işler yapmışlar, efendim yüksek medeniyetler kurmuşlar. Sonra bozulmuşlar, yıkılmışlar. Niye yıkılıyorlar? Bozulduklarından Allah bir ceza verdiği için yıkılıyorlar. Yani her şey Allah'ın takdiriyle olmuyor mu? Allah itaat eden kullarına yardım ediyor, itaat etmeyen kullarını cezalandırıyor. Günah işleyen kulların günahını engellemeyen neme lazımcıları da topluca cezalandırıyor. Onun için efendim Müslüman uyanık bir insandır. Efendim aldırmam diyemez, karışmam diyemez, bana ne diyemez, neme lazım diyemez. Efendim toplumunu pırıl pırıl çiçek gibi tertemiz, efendim ışıl ışıl şıkır şıkır çalışan bir güzel makine gibi sağlam, çelik, efendim demir şeyler gibi çalışmasını sağlar. İlgisiz kalamaz. Çok güzel şeyler öğretiyor bize Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kötünün kötülüğünü engelleyecek. Tabii efendim şimdi devlet bu kötülükleri engellemek için efendim jandarma, efendim polis teşkilatı, efendim ordu, efendim korumak için ülkeyi bilmem mahkeme teşkilatı, adli teşkilat, çeşitli kurumlar kuruyor. Yani insanlar devlet kuruyorlar. Devletin de çeşitli böyle efendim kötülükleri engelleme kurumları oluyor. Kanunları oluyor, nizamları oluyor, teşkilatları oluyor. Tabii bunlara rağmen niye kötülük oluyor? Yani kanun var, anayasa var, mahkemeler var, jandarma var, efendim polis var, ordu var. Buna rağmen devletler niye yıkılıyor? Niye çöküyor? Niye kötülükler oluyor? Tabii efendim bunun sebebi var. Ne yapacak? Efendim kişiler sahip çıkacak. Toplumuna sahip çıkacak. Topluma karşı görevleri olduğunu bilecek. Bu çok önemli. Şimdi ben Müslümanlara bakıyorum. Tabii diğer diğer gezdiğim için efendim Almanya'daki Müslümanlara bakıyorum. Efendim İsveç'tekilere bakıyorum, İngiltere'dekilere bakıyorum, Avustralya'dakilere bakıyorum, işte bilmem Endonezya'da, efendim Malezya'da, Brüney'de, efendim Hindistan'da, Pakistan'da, Afganistan'da. Yani yürekler acısı. Şu Afganistan misaline bakın. Ne kadar acı. Yani o mücahit, Afganlı mücahitler diye bağrımıza bastığımız insanların şu son birbirleriyle hallerine, çekişmelerine bakın. İşte efendim bir zamanlar ana gibi yar olmaz, Bağdat gibi diyar olmaz diye övdüğümüz, bir zamanlar yönettiğimiz o medeniyetin, İslam medeniyetinin efendim en önemli merkezlerinden birisi olan şeyin durumuna bakın. Bağdat'ın durumuna bakın. İşte Şam'ın, Dimeşk'ı Şam'ın efendim durumuna bakın. İşte Kahire'ye bakın. İşte Libya'ya bakın. Tunus'a bakın. Cezayir'e bakın. Libya'ya bakın. Efendim diğer işte ülkelere, Sudan'a, efendim Somali'ye. Yani hangi birini güzel bir örnek olarak alkışlayarak söyleyebiliyoruz? Neden? Çünkü toplumun gelişmesi kişisel çalışmalarla olmuyor. Yani toplumun içinden çok faziletli bir insan çıkabiliyor, yükseliyor ama yetmiyor. Yani toplumun topluca iyi olması lazım. Topluca iyi olmadığı zaman, kötülükleri engellemediği zaman, yani iyilikleri yapacak, kötülükleri engelleyecek toplum. Yani bir vücudun kendisinin içine şu veya bu yoldan, yaradan, ağızdan, burundan, havadan, efendim içtiği sudan, gıdadan giren mikrobu vücut, sıhhatli bir vücut ne yapabiliyor? Alt edebiliyor. Sağlığını koruyabiliyor, devam ettirebiliyor. Çünkü koruyucu efendim teşkilatı var. İşte akyuvarlar, alyuvarlar, efendim bilmem vücudun şu sistemi, teşkilatı, bu teşkilatı filan koruyabiliyor. Sıhhatli bir beden kendisine gelen düşmanları, mikropları temizleyebiliyor. Temizlemediği zaman, mağlup olduğu zaman, temizleyemediği zaman yatağa düşüyor, hastalanıyor, zayıflıyor. Eğer oradan da kurtaramazsa, yani hastalığı yenecek bir direnç ve savaş da veremezse, bu sefer ölebiliyor. Yani toplumlar da öyle. Onun için Müslümanın toplumuna karşı da çok mühim görevi olduğunu hiçbir zaman unutmaması lazım. Benim aile reisiyim, aileme karşı görevim var. Babayım, evlatlarıma karşı görevim var. Anneyim, çocuklarıma karşı görevim var. Çocuğum, anneme babama karşı görevim var. Efendim, talebeyim, toplumuma karşı görevim var. Askerim, vatanıma karşı görevim var. Efendim, devlet memuruyum, efendim, iş sahiplerine, erbab-ı mesalihe karşı efendim sorumluluğum var, görevim var deyip herkes görevini güzel yapacak. Yani kalkınma ve ilerleme ve yükselme kişisel bir olay değil. Hürriyetlerle beraber toplumsal bir olay. Topluca toplumun efendim şeyleri, fertleri, kişileri iyi olduğu zaman ve uyumlu çalıştığı zaman toplum yükseliyor. Öyle olmadığı zaman efendim hem Allah ceza veriyor hem de efendim sonuç kargaşa ve felaket oluyor. Şimdi bugünlerde bir güzel kitap okuyorum. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu. Osman Bey, Orhan Bey, Murad-ı Hüdavendigâr rahmetullahi aleyhim ecmain. Onların devirlerini okuyorum. Çalışmalarına bakıyorum, gelişmelerine bakıyorum. Nasıl gelişmişler, nasıl büyümüşler? Yani babasından aldığı efendim mirası, devraldığı emaneti bir misli daha büyütmüş, bir misli daha büyütmüş. Efendim kısa zamanda kocaman bir efendim şey haline, devleti aliye haline getirmişler. Nasıl? Adaletle, feragatle, dürüstlükle, efendim tatlılıkla, efendim basiretle, uyum ile, itaatle bu işi yapmışlar. Toplum, ben o devrin tabii edebiyatı üzerinde de uzmanım. Yani Osmanlıların Fatih'e kadar ki efendim devresinde yazılan kitaplar son derece tatlıdır. Son derece böyle safi bir tatlılığı vardır. Toplumun her cephesinde bir dürüstlük vardır. Pazarcısında, efendim vezirinde, efendim memurunda, efendim çiftçisinde, işçisinde, hepsinde yaptığı işi güzel yapmak. Aşkı, şevki, merakı, gururu, dürüstlüğü, efendim zihniyeti vardır. O zaman toplum sağlam bir toplum oluyor ve gelişiyor. Ve hayran oluyor herkes. Efendim, hatta biz bunu istemiyoruz, sizi istiyoruz diye kapılarını açıyorlar, kucaklarını açıyorlar, davet ediyorlar bazı şehirler. Gel bizi de idare et diyorlar. Demek ki efendim biz de kişisel olarak iyi olmaya gayret edeceğiz. Bir, ailemize karşı görevlerimizi yapacağız. İki, topluma karşı, toplumumuza karşı, milletimize karşı görevlerimiz var. Onları güzel yapmaya gayret edeceğiz. Kötülerin de kötülüğünü engelleme hususunda müteyakkız olacağız. Çünkü öyle olmazsa efendim topluma topluca bir bela gönderiyor Allah-u Teala Hazretleri. Allah saklasın. Allah bize hakkı hak olarak görüp efendim ona uymayı nasip eylesin. Batılı batıl görüp ondan sakınıp korunmayı nasip eylesin. Tertemiz bir ömür geçirip çok güzel işler yapıp huzuruna yüzü ak, anla açık varmayı nasip eylesin. Üçüncü hadis-i şerifi okumak istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre buyuruyor ki ma kesebe racülün malen haramen feburike fihi ve ma tesaddaka minhu fekubile minhu ve la yetrükühü halfe zahrihi illa kâne zâdehu ilennar. Müthiş bir, yani dehşet verici, korkutucu, tehditli bir hadisi şerif. Bu üçüncü hadis-i şerif. Aziz ve sevgili kardeşlerim, diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir adam ki, adam ama adam da olur, kadın da olur, yani cinsiyet mühim değil, kişi manasına, bir kişi ki ma kesebe racülüm malen haramen, haram mal kazanmış, yani kazancı haram, haram yolla haram bir mal elde etmiş, kesbetmiş, iktisap etmiş, kazanmış. Haram kazanç sağlamış. Kazanç sağlasın da ve bu rike fihi, onun bereketi olsun, mümkün değil. Yani haramdan mal kazandı mı bir kişi, o malın bereketinin olması mümkün değil. Haydan gelen huya gider veyahut efendim harmanı yanar, gemisi batar, efendim bilmem arabası çarpar, kendisi hasta olur, amansız hastalıklara düşer, parasını oralarda buralarda harcar. Çünkü bereket yok. Çünkü Allah bereket vermiyor. Çünkü haramdan kazandı. Bir adam haramdan bir mal kazanmadı ki ona Allah bereket versin, mümkün değil. Yani ifade böyle, Arap üslubu ile kelimelerin sıralanışı böyle. Türkçesine bir adam haramdan bir mal kazandı mı, Allah o mala hayır bereket vermez. O adam o paranın, o malın hayırını görmez. Burnundan fitil fitil Allah getirir. Dünyada ahirette onun cezasını çeker. Efendim kazandı da işte haramdan, rüşvetten, zinadan, efendim içkiden, kumardan vesaireden kazandı. Ve ma tesaddaka minhu kekubile minhu. Efendim çıkardı, bir hayır yaptı, okul yaptı. Efendim bilmem bir fakire bol bir para verdi, acıdı da haydut ama efendim haramdan kazandı ama işte tasadduk da ediyor. Hani ma kekubile minhu, yani tasadduk ettiğini Allah'ın kabul etmesi de mümkün değildir. Tasadduk etsin de Allah kabul etsin, bu da mümkün değil. Allah Allah veriyor ama çünkü haramdan kazandı. Helalden kazansaydı sadakası makbul olacaktı, hayırını görecekti. Sadaka yapması da hayır getirmez. Efendim işte ben tabii teferruatını Allah bilir, tarihte olmuş olay. Efendim falanca efsanevi kişi, kahraman zenginleri soyuyormuş işkenceyle, efendim bağırta bağırta mallarını alıyormuş, fakirlere veriyormuş. Olmaz. Yani kendisi helalinden kazansın, fakirlere versin ama birisinden al, haram yolla, soyarak al, yol keserek al, gasp ile al, efendim ondan sonra ötekisini ver, öbür taraftan da Allah'tan bundan bir hayır bekle. Vasıta bekliyor. Yani bir şey verecek sanıyor Allah, vermez. Peygamber Efendimiz açıkça bildiriyor. Kabul olmaz. Sadakası kabul olmaz. O mal, o malın bereketi olmaz. Ona bereket vermez. Hayrını göstermez. وَلَا يَتْرُكُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ. Sırtının arkasında bırakırsa o kazandığı haram malı, ne demek yani? Ölür de miras olarak bırakırsa demek. Yemedi, biriktirdi, biriktirdi, biriktirdi. Efendim şu kadar milyon milyar efendim oldu. Efendim şu kadar köşk saray, bu kadar tarla bahçe, bu kadar para pul, bu kadar senet menet, efendim bono, herhalde bono demiyorlar, tahvil senedi filan diyorlar. Efendim kazandı mazandı, yığdı yığdı yığdı firavun gibi. Efendim haramdan hayır yaptı, kabul olmaz. Yurt yaptı, efendim bilmem ne yaptı, mektep yaptı bile, onlar bile kabul olmaz. Evet, toplum onlardan istifade eder ama kişi ondan sevap kazanamaz. Sonra öldü, yiyemedi. Hepsi zaten insanoğlu. Kazancının çok üstünde biriktiriyor hırsla, ondan sonra yiyemeden de ölüp gidiyor. Ne olur? Efendim ölüp gidince arkasında bıraktı. İlla kâne zâdehu ilennâr, cehennem yoluna azığı olur. Yani cehenneme giderken yolcunun yolda bir azık yemesi lazım. Yol azığı diyoruz. İşte çıkınını açarmış eskiden. Kenara oturmuş çeşmenin başına, peynirini, zeytinini yermiş, ekmeğini ısırırmış filan. Domates, soğan neyse. Veyahut şimdi artık efendim yollarda tabii bunlar çok değişti. Parasına göre insanın çeşit çeşit kebaplar, kızartmalar, tatlılar, kaymaklar olabiliyor. Efendim yani yol azığı eskiden alırlarmış yanında. Efendim bu da cehenneme doğru gidiyor. Cehennem yolunda bu malları ne olur? Cehennem yolunda azığı olur. Cehenneme daha hızlı gitmesine sebep olur. Cehennemde yanmasına, cehennemde azabının daha çok olmasına sebep olur. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, Müslümanlar olarak, imanlı kimseler olarak, hayatın fani olduğunu bilip de bir gün gelip efendim bu dünyayı bırakacağımızı ve Allah'ın divanına varacağımızı, mahkeme-i kübrada hesap vereceğimizi bilen, buna inanmış, bu bilgiye sahip mümin kimseler olarak bir kimseye yük olmayacağız. Alnımızın teriyle kazanacağız. Çünkü her ferdi üretici olan toplumlar, efendim çok çalışan toplumlar ötekilerden daha ileri gidiyor. Çalışan olacağız, çalışacağız, aslanlar gibi olacağız, kazanacağız. Bizim artıklarımızdan tilkiler, çakallar yesin, o ayrı. Ama biz efendim böyle ne bileyim, ne diyelim, efendim helalinden mertçe, yiğitçe kazanacağız. Anladığım teriyle elhamdülillah çoluk çocuğuma haram bir lokma yedirmedim, çok şükür diyebilecek bir şekilde kazanacağız. Bu bir. Kimseye yük olmamak, beleşten, sırtından geçinmemek, sömürmemek filan lazım. Bu bir. Çünkü sömürürsen onun hakkı geçer. Aldatırsan Allah aldattığını görüyor. Kendin kazanacaksın. Efendim peygamberler bile kendi ellerinin emekleriyle bir şeyler yaparlarmış. Oradan kazanırlarmış. Evliya Allah büyüklerimizin hayatlarını okuyoruz. El sanatı yaparmış. Elinin emeğiyle efendim bir şeyler hazırlarmış, üretirmiş. Topluma bir şey kazandırıyor yani. Bir değer kazandırıyor. Satarmış. Oradan el emeği alır, kazanırmış. Bu el emeğinin helalinin efendim kazanılmasına, helalinden kazanılmasına, yenmesine Enbiyaullah ve Evliyaullah ve salihler çok dikkat etmişler. Biz de dikkat edeceğiz. Çalışacağız. Elimizin emeğiyle hak ettiğimiz helal, yani elle yapılan şey elin emeği olur. Kafayla olan şey de efendim kafanın hüneri olur. Düşünmenin, ilmin, irfanın hüneri olur. O daha yüksek mevkiye çıkar. Yani kazma sallamaktan efendim bir mühendis olup da güzel bir şeyler ortaya koymak elbette topluma daha faydalı olduğundan o da kafanın emeği oluyor. Yani el emeği diye tabir olarak söylüyoruz bunu. Kendisi hak ederek bir şey ortaya koyarak toplumuna bir şeyler kazandırarak kazanacak helalinden efendim ondan sonra tasaddukunu yapacak, hayrını, hasenatını yapacak. Birikmiş helal parasından vefat ettiği zaman mirasta kalırsa efendim çoluk çocuğuna da fayda verecek, kendisine de faydası olacak. Ama haramdan kazanırsa hayrını, bereketini görmez, sadaka verse kabul olmaz, geriye miras bıraksa cehennemde ateş olur, azap olur, efendim cehennem yolunda azıkı olur. Bu kazandığı haram paralar diye Efendimiz ihtar ediyor, bildiriyor. Biz de ona göre ayağımızı denk alalım. Efendim helal kazanmaya, haramdan kaçınmaya çok dikkat edelim. Kimsenin efendim hakkını yemeyelim. Kimsenin ağlaması, inlemesi, sızlaması, gözyaşı dökmesi üzerine kazancımızı efendim böyle yollardan onları ağlatarak efendim sağlamamaya herkes dikkat etsin. Hani şimdi efendim kazanç yolları böyle kolay kazanç yolları rağbette herkes kaytarıp kandırıp aldatıp ezip efendim öldürüp hatta efendim öyle kazanıp öyle yaşama gayret ediyor. Öyle değil. Müslüman efendim işin helal olmasına dikkat edecek. Bu tehditli ve ihtarlı hadisi şeriflerden sonra bir efendim müjdeli hadis-i şerif okumak istiyorum. Muaz radıyallahu anh'ten Ahmed İbni Hanbel ve diğer kaynaklar rivayet etmiş. Ma amile ademiyyun amelen encalehu min azabillahi min zikrillah. Kale velel cihad fi sebilillah kale velel cihad. İlla en yadribe bi seyfike illa en tadribe bi seyfike hatta yenkata sümme tadribe hatta yenkata. Sadaka Resulullah fî mahkâl evke mahkâl. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz bu müjdeli efendim bizim yapabileceğimiz efendim istifade edebileceğimiz karlı bir konu. Bir Adem oğlu, Ademi yani Adem'e mensup onun soyundan gelen insan demek yani. Bir Adem oğlu efendim kendisini Allah'ın azabından kurtaracak efendim zikrullah'tan daha güzel şekilde kurtaracak başka bir ibadet yapmış olamaz. Yani ma emile ademiyyun amelen encalehu min azabillah. Allah'ın azabından onu en güzel şekilde kurtaracak olan ibadet, amel nedir? Zikrullah'tır. Ondan daha güzel bir amel olamaz. Zikrullah'tan onu Allah'ın azabından daha rahat, daha çabuk, daha süratle, daha kesin kurtaracak, daha yüksek bir sevaplı iş yoktur. En yükseği zikrullah'tır. Zikrullah ne demek? İşte dervişlerin yaptığı demek. Allah'ı zikretmek demek. Asırlar boyu yapmışlar, evliya olmuşlar, dürüst yaşamışlar, sevmişler, sevilmişler, Yunus olmuşlar, efendim Mevlana olmuşlar, efendim Eşrefoğlu olmuşlar, Hacı Bayram olmuşlar vesaire vesaire. İşte zikrullah'la Allah'ı zikrederek. Şaşırmış dinleyenler, bir soru sormuşlar. Daha önce duydukları sözlerden biliyorlar ki cihat çok sevap. Kalu velel cihat fi sebilillah. Ya Resulallah, Allah yolunda cihat da değil mi? Yani zikrullah'tan daha iyi değil mi? Zikrullah mı daha üstün yani cihattan da? Diye sormuşlar. buyurmuş ki velel cihat. Evet, cihat da değil. Onun derecesine cihat da ulaşamaz. En çok Allah'ın azabından insanı kurtaracak zikrullah'tır. İlla en tadribe bi seyfike hatta yenkata'a. Kılıcın kırılıncaya kadar efendim savaşman hariç. Yani kılıcı alıyorsun, vur Allah'ım vur. Allah yolunda cihat ediyorsun. O hariç hatta yenkata'a. Kırılıncaya kadar. Sümme tadribe hatta yenkata'a. Sonra gene vuruyorsun, bir kılıç daha alıyorsun. Yani kırılır, vuruşursun, gene kırılır. Yani atı başka bir hadis-i şerifte de geçmiş ki yani atı da yaralanır, kendisi de efendim yere düşer. Ancak o zaman kurtulur. Yani şehit oluyor tabii o zaman. Kurtulur diye buyurmuş. Aziz ve sevgili kardeşlerim, dinimizin aslı esası nedir? Efendim hurafe nedir? Gericilik nedir? İlericilik nedir? Kazanç nedir? Sevap nedir? Günah nedir? Bunu nereden öğreneceğiz? Herkes bir laf söylüyor. Ben falancayım diyor. Ben şu mevkiye sahibim, ben şu rütbelere sahibim, şu unvanlara sahibim. Din şöyledir, böyledir, atıyor, tutuyor. Atıyor, yalan söylüyor. Yani dinlediğin zaman siz de bazılarını anlıyorsunuz. Efendim, Diyanet itiraz ediyor. Efendim, kimisi peygamberlik iddia ediyor, kimisi efendim bilmem başka şeyler iddia ediyor. Milleti kandırmak isteyen bir sürü efendim diplomalısı, diplomasızı, akıllısı, delisi, kravatlısı, kravatsızı çeşit çeşit insan var. Yani gözünü açması gereken bir ortamda yaşıyor Müslümanlar 20. yüzyılda. Aldatıcılar çok. Yani işin doğrusunu nereden öğreneceğiz? Hangisi doğru? Şimdi bu zikrullah doğru mu, eğri mi? Nereden öğreneceğiz? Kur'an-ı Kerim'den. Allah'ın keramı. Kimden öğreneceğiz? Peygamberi Zişanımızdan, Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerinden, Allah'ın peygamberi. Allah'ın peygamberinden, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inden, kitabından daha sağlam müracaat yeri var mı, kaynak var mı? Onlar ne diyorsa öyle. Peygamber Efendimiz diyor ki, en sevaplı ibadet zikrullah'tır. O halde biz de dini bilgilerimizi, dini yaşantımızı efendim neye göre ayarlayacağız? Kur'an-ı Kerim ne diyorsa ona göre, hadis-i şerif ne diyorsa ona göre. Cehennem azabından kurtulmak istiyor musun kardeşim? İstiyorum efendim. Evet hocam, aman bunun yolunu bana bir göster. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gösteriyor zikrullah. Ben şimdi Bosna'ya gittim. Sevgili izleyiciler, dinleyiciler, Bosna'ya gittim. Efendim oradaki ilgililerle görüştüm, Saraybosna'yı gezdim. Başka şehirlere pek gidecek vaktim olmadı ama Saraybosna'yı çok sevdim. Efendim dediler ki buraya Fatih Sultan Mehmet gelmeden önce bu şu tepenin üstüne, Saraybosna'nın girişi Belgrad'dan giderken efendim yolun geldiği kısım, o taraf şehre girmeden önce ilk önce oraya Mevlana Celaleddin Rumi Kaddesallahu Sırrah Efendimiz'in efendim mensubu, yani Mevlevi tarikatından bir mübarek arif derviş gelmiş, teke kurmuş. Onlar halka kendisini tanıtmış, sevdirmiş, güzel yolu öğretmiş, dini imanı öğretmiş. Ondan sonra ordular gelmiş. Yani Balkanların fütühatında bu böyle zikir erbabı, mübarek insanların, fedakar insanların, boynu bükük insanların, hizmet ehli insanların, iddiasız, efendim kibirsiz, tatlı, efendim her şeyi Allah rızası için yapan insanların çok büyük payı var. O ordinarius profesörler bunları kitaplarında yazıyorlar. Mesela ben hatırlıyorum, rahmetli ordinarius profesör Ömer Lütfi Barkan böyle bir makale yazmış. Yani bu Balkanların Osmanlılar tarafından elde edilmesinin şeklini, tarih içinde efendim nasıl oluştuğunu, geliştiğini anlatan makale yazmış. Böyle dervişlerin nasıl oralara gidip ordular gelmeden önce hazırladıklarını, nasıl insanlara İslam'ı anlattıklarını, sevdirdiklerini, nasıl fütuhatın zeminini hazırladıklarını, fütuhattan sonra da oraları nasıl İslamlaştırdıklarını, nasıl efendim güzelleştirdiklerini, mamur hale getirdiklerini efendim yazıyor Ömer Lütfü Barkan, o ordinarius profesör makalesinde yazmış, kitaplarda bunlar yazılıyor. Ben de gözlerimle gördüm ki yani Bosna, biz hatta Osmanlı tarihini onlar kadar muhafaza edememişiz. Yani o şehre gittiği zaman daha güzel şehirler olduğunu da söylediler. İnşallah oraya da, oralara da giderim. Efendim, çok güzel korumuşlar. Osmanlı tarihi, Osmanlı çarşısı, Osmanlı adeti, Osmanlı yapıları vesaireleri, efendim, Osmanlı eserleri, efendim, her şey. Yani oraların valileri, beyleri, efendim, çok güzel hizmetler yapmışlar. Çok güzel müesseseler kurmuşlar. Hayranlıkla seyrettik. İşte zikrullah erbabı, zikir erbabı, o kimsenin beğenmediği, şimdi herkesin aleyhinde atıp tuttuğu o fedakar insanlar, laf değil, iş yapan insanlar, gösterişi sevmeyip Allah'ın rızasını kazanmak isteyip çok güzel şeyler yaptıkları halde kimseden aferin beklemeyen o mübarek insanlar ne güzel işler yapmışlar. Allah-u Teala Hazretleri bizlere de güzel şeyleri görüp, efendim, güzel işleri yapmayı, iyi şeyler düşünüp Allah'ın rızasına uygun yaşamayı, efendim, arkamızda güzel eserler bırakıp Rabbimizin huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı nasip eylesin. Allah-u Teala Hazretleri bizi şu güzel İslam dinini güzel anlayanlardan, efendim, ona sımsıkı sarılanlardan, bu asırda, efendim, İslam'ı ihya edip Müslümanlara, efendim, faydalı hizmetler yapıp, efendim, şehitler gibi mertebeler kazanmayı, yüksek derecelere çıkmayı nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Allah-u Teala Hazretleri gönüllerinizdeki muratlarınızı dünyada, ahirette hepinize ihsan eylesin. Aziz ve sevgili Ak Radyo izleyicileri, Ak Televizyon izleyicileri, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.